Zondagmorgen van 8 tot 11. Dan luister je natuurlijk helemaal vanzelf. Want achter die knoppen zit Ronald Vermeer. En als je eenmaal luistert, wil je niks anders meer.